Την τελευταία φορά που μιλήσαμε σχετικά με τη Θεία Λειτουργία, είχαμε μελετήσει την τελευταία αίτηση του Διακόνου, η οποία μιλούσε για τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανικά, να είναι ανώδυνα, να είναι ανεπέσχυντα, να είναι ειρηνικά και να έχουμε καλή απολογία εις το φοβερό βήμα του Χριστού. Και συνεχεία ο διάκονος καταλήγει την δέηση αυτήν τη μεγάλη των πολλών δεήσεων των πληρωτικών με την αναφορά στην Παναγία, όπως είχαμε δει και σε άλλες αιτήσεις, λέγοντας της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Έτσι φέρνει ενώπιόν μας την Παναγία, η οποία είναι άχραντος, είναι υπερευλογημένη, είναι ένδοξος, είναι Κυρία μας, είναι Θεοτόκος και αϊπάρθενος, η Μαρία και όλοι οι Άγιοι, να τους θυμηθούμε, να τους παρακαλέσουμε να πρεσβεύουν για μας και να αφήσουμε να εμπιστευθούμε στο Χριστό τον Θεό μας, τον τους εαυτούς μας και τους άλλους γύρω μας, τους αδερφούς μας, όσους είναι πλησίο μας, τους εμπιστευθούμε όλους και όλα στο Θεό. Είχαμε μιλήσει και άλλη φορά προηγούμενες ομιλίες για αυτήν την αναφορά στην Παναγία. Και έτσι προχωρούμε τώρα στην ευχή την οποία λέει ο ιερέας την ώρα που ο διάκονος λέει αυτές τις αιτήσεις, ο ιερεύς μέσα στο ιεροβήμα ενώπιον της Αγίας Τραπέζης λέγει μία ευχή, χαμηλοφόνος, μυστικός. Αυτή λέγεται ευχή της προσκομιδής, δηλαδή όταν πλέον γίνει μεγάλη είσοδος των τιμίων δώρων και εναποτίθενται τα τίμια δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και λέει λοιπόν ο ιερεύς, χωρίς να τον ακούει ο λαός, αυτή την ευχή τη λέει μόνος του ενώπιον του Θεού. Λέει, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένο σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν, και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Δηλαδή, ομιλώντας τον Θεό του λέει, Κύριε, Θεέ, Παντοκράτορ, Παντοδύναμη, εσύ που είσαι ο μόνος Άγιος, που δέχεσαι θυσίαν δοξολογίας από αυτούς που σε επικαλούνται με όλη την καρδία τους, πρόσδεξε, δέξε και από εμάς τους αμαρτωλούς την δέηση, και φέρε την, προσκόμισέ την, προσάγαγε την στο Άγιό σου θυσιαστήριο. Έχω την εντύπωση ότι ακούγεται καλά κάτω. Εντάξει. Γιατί εγώ σαν να ακούω καλά. Εντάξει, μ' ακούτε εσείς. Όπως όλες οι ευχές, αυτές οι λειτουργικές ευχές, οι προσευχές, και όπως όλες οι προσευχές των Αγίων, βλέπετε έχουν έναν ήθος και έναν ύφος, το οποίο είναι πολύ διδακτικό για μας, πώς πρέπει να ευρισκόμαστε ενώπιον του Θεού και πώς πρέπει να μιλούμε στον Θεό. Γιατί η όλη ποιότητα της προσευχής μας εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από αυτήν τη συνέστηση του τι κάνουμε αυτήν την ώρα, με ποιον ομιλούμε αυτήν την ώρα. Θυμούμαι που κάποτε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε κατά νου όχι οτιδήποτε άλλο, αλλά το πρώτο να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε ότι αυτήν την ώρα προσευχόμαστε, μιλούμε με τον Θεό. Και είναι το πιο σπουδαίο πράγμα αυτό που έχουμε να κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν αυτά όλα, αυτός ο τρόπος που αρχίζει η ευχή, μας δείχνει έτσι αυτήν την αίσθηση, την πνευματική, τη στάση μας ενώπιον του Θεού. Λέει λοιπόν, Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία. Βλέπετε με πόση επισημότητα ομιλεί η προσευχή στον Θεό. Τον αποκαλεί Κύριον, αυτόν δηλαδή ο οποίος είναι ο Κύριος, ο μόνος Κύριος, ο μόνος Δεσπότης των πάντων, όχι με την έννοια την αυταρχική, ότι αυτός είναι ο Κύριος και εμείς είμαστε οι δούλοι, αλλά με την έννοια της δημιουργικής κυριότητας, της πατρικής, ότι ο Θεός είναι Πατέρας και Δημιουργός των πάντων. Είναι Θεός, είναι Παντοκράτορ, αυτός που κρατάει και διοικεί και κυβερνά τα πάντα. Είναι παντοδύναμος. Και η λέξη Παντοκράτορ είναι κάτι πιο ευρύ από το παντοδύναμος. Δηλαδή αυτός που συνέχει και κρατάει και εξουσιάζει τα πάντα. Αυτή η αίσθηση των Αγίων περί του Παντοκράτορος Θεού, που βλέπετε και στις εκκλησίες έχουμε, όταν έχουμε εκκλησίες κτισμένες με βυζαντινό ρυθμό, που έχουμε στον Τρούλο τον Παντοκράτορα ζωγραφισμένο. Τι στις εικόνες του Χριστού που λέει Ιησούς Χριστός ο Παντοκράτορα. Ακριβώς δίνει σε μας μία μεγάλη ασφάλεια. Μία μεγάλη ασφάλεια αυτή η αίσθηση του Παντοκράτορος Θεού. Γιατί σήμερα, σε κάθε εποχή βέβαια, αλλά ιδιαίτερα νομίζω σήμερα και ιδιαίτερα και στον τόπο μας ακόμα και σαν τόπος εδώ, σαν έθνος, ζούμε μέσα από το κράτος πολλών φόβων, πολλών κινδύνων. Το λέει και το Ευαγγέλιο μας, το είπε και ο Χριστός, ότι θα υπάρχουν φόβοι και πόλεμοι και ακοές πολέμων και κίνδυνοι. Και βλέπετε γύρω μας κάθε μέρα αρρώστιες, θάνατοι, δυστυχήματα, εγκλήματα, πόλεμοι. Ακούμε τα νέα και κάθε φορά που ακούμε τα νέα μας πιάνει ένας φόβος, ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει άραγε, τι θα γίνει αύριο. Και ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα, ιδίως νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, έχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα λόγω του ότι ακούνε τα νέα και έχουν μια τόση ευαισθησία μέσα στην ψυχή τους που ακούγοντας τα νέα κάθε μέρα που λέει ότι στην τάδε χώρα έγινε πλημμύρα, εκεί πέθαναν, εδώ σκοτώθηκαν, εκεί έπεσε ένα αεροπλάνο, εκεί πνίγηκε ένα πλοίο, ξέρω εγώ, σκοτώθηκαν αυτοί σε ένα δυστύχημα, έγιναν διάφορα εγκλήματα. Όλα αυτά και μόνο να τα ακούει ο άνθρωπος, η ψυχή του υφίσταται ένα πλήγμα. Ξέρετε, ίσως επειδή το έχουμε συνηθίσει στην εποχή μας να ακούμε πολλά τέτοια, ίσως να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά εάν κάνετε μία αποτοξίνωση έτσι από την ακοή, να μην ακούτε τέτοια πράγματα, να μην βλέπετε τέτοιες σκηνές, και περάσει ένα διάστημα χρόνου και καθαρθεί η ακοή σας, ο νους σας, η καρδιά σας από αυτά όλα τα ερεθίσματα. Ξέρετε ότι μόλις έρθετε αντιμέτωποι με τέτοια πράγματα, με τέτοια νέα ας πούμε, με τέτοια γεγονότα, η ψυχή τα συλλαμβάνει με μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και είναι πραγματικά μια εποχή η οποία δεν είναι εποχή η οποία διακρίνεται για τη χαρά και την ειρήνη και την ελευθερία την ψυχική, την πνευματική. Και βλέπει κανείς μικρά παιδιά, 12 χρονών, 15 χρονών, 17 χρονών νέα παιδιά, τα οποία αρχίζουν να βιώνουν έντονα αυτά τα θλιβερά νέα τα οποία μας κυκλώνουν και να προβληματίζονται, να έχουν ψυχικές ανησυχίες και πολλούς φόβους και ανασφάλειες. Και είναι πράγματι έτσι, όχι μόνο τα νέα παιδιά, αλλά ακόμα και όλοι μας. Φανταστείτε λοιπόν να ζει κανείς σε έναν κόσμο τέτοιο, με τόσες πολλές ανασφάλειες, με τόσους κινδύνους και οικογενειακούς. Φεύγουν τα παιδιά σας, πάνε έξω τη νύχτα, τα περιμένετε, γίνεται 2, 3, 4, 5, 6 ώρα να επιστρέψουν το βράδυ. Χάνονται, σπουδάζουν στην Αμερική, στην Αγγλία, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, σε χίλιες δυο χώρες του κόσμου. Πράγματα δηλαδή που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, ούτε να είμαστε παρόντες. Και η αγωνία, ο φόβος, αυτά όλα μας πνίγουν. Εάν λοιπόν δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του Παντοκράτορος Θεού, ο οποίος συνέχει την χτίση, διοικεί την χτίση όλη και δίνεται να κάνει τα πάντα, έτσι ο Θεός, ο Παντοκράτορ, μπορεί να κάνει τα πάντα, να διοικήσει τα πάντα, να κυβερνήσει, να εκτουμεί όντως, να πλάσει νέων ουρανών και νέα γη. Τότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να αντέξουμε αυτήν την πίεση των γεγονότων. Δεν ξέρω πώς ένας άνθρωπος χωρίς Θεόν μπορεί να αντέξει. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στο χώρο της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, αυτή η αίσθηση του Παντοκράτορος Θεού δίδει μεγάλη παρηγοριά στον άνθρωπο. Μεγάλη παρηγοριά και μεγάλη ξεκούραση και μία ανάπαυση, γιατί όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πλέον, γνωρίζουμε ότι ο Παντοκράτορ Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αν ακόμα κινδυνεύουμε ή εμείς ή τα παιδιά μας ή γύρω μας από διάφορους κινδύνους που είτε είναι πραγματικοί είτε είναι φανταστικοί, αλλά είτε το ένα ή το άλλο βιώνουμε αυτό το γεγονός του κινδύνου, τότε εάν μάθουμε να καταφεύγουμε ακριβώς εις τον Παντοκράτορα Θεό και να έχουμε αυτήν την πίστη ότι ο Θεός κυβερνά τα πάντα και ο Θεός είναι παντού και ο Θεός έχει τη μέρη να του και για το παιδί μου και για το σύζυγό μου και για μένα και για την πατρίδα μου και για τον τόπο μου, τότε πραγματικά φεύγουμε από αυτήν τη σφαίρα του φόβου, της αγωνίας, και μπαίνουμε μέσα στη σφαίρα της θεϊκής γαλήνης, της ειρήνης, της ησυχίας. Γι' αυτό πρέπει να το καλλιεργούμε, ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Κύπρο, να καλλιεργούμε αυτήν την αταραξία. Θυμάμαι που οι παλαιότεροι άνθρωποι από εμάς, οι προγονείς μας να πούμε, αυτοί που προλάβαμε όλοι μας, έτσι, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, τους οποίους διέκρινε μία αταραξία. Θυμάμαι όταν πέθανε ο Μακάριος, ο Αρχιεπίσκοπος, ήμουν στο Σταυροβούνι, ήμουν παιδάκι τότε, ήμουν στο γυμνάσιο. Όχι στο γυμνάσιο. Ναι, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, νομίζω, πρώτον έτος, το 77. Και είχα πάει επίσκεψη στο Σταυροβούνι και 3 Αυγούστου πέθανε ο Μακάριος, ήταν λίγο μετά την τουρκική εισβολή, είχαμε βιώσει τα γεγονότα με τους Τούρκους, με τους βομβαρδισμούς, με τους πολέμους. Πάνω στο μοναστήρι δεν είχε βέβαια ράδιο, δεν ακούσαμε τίποτα. Τέλειωσε η λειτουργία, χαπάρι δεν πήραμε εμείς ότι πέθανε ο Μακάριος. Κατεβαίνοντας κάτω, στο μετόχιον εκεί της Αγίας Βαρβάρας, ήταν ακόμα οι παλιοί πατέρες, οι γέροντες, κάποιο γεροντάκι άκουσε από τους στρατιώτες εκεί ότι πέθανε ο Μακάριος. Και εκεί συναντήσαμε στην πόρτα τον μακαριστό γέροντα Γερμανόρ, ο οποίος ήταν ο ηγούμενος τότε, ένας άγιος άνθρωπος. Και Και βρεθήκαμε και εμείς εκεί, εγώ και ένας άλλος συμφοιτητής μου, ο οποίος ένα-δυο λεπτά πριν μας είπε ο μοναχός ότι μάθετε τα νέα, πέθανε ο Μακάριος. Πέθανε ο Μακάριος, Παναγία μαλίμονό μας τώρα. Θα μας πιάσουν οι Τούρκοι, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει σκοτωμός. Και κόψαμε κι εμείς εδώ τώρα, πού να πάμε να τρέξουμε να χαθούμε. Νομίζαμε ότι από στιγμή σε στιγμή θα γίνει μεγάλος παζουλισμός. Πραγματικά θυμάμαι ότι εγώ και σε αγωνία, μην ξέρετε τι να κάνουμε, πού να τρέξουμε να κρυφτούμε. Έρχεται εκείνη την ώρα ο γέροντας και μπαίνει την είσοδο. Του λέει ο μοναχός, γέροντα, τα μάθες. Λέει, τι συμβαίνει. Πέθανε ο Μακάριος, ο Θεός αναπαύσει, τον λέει. Του λέω κι εγώ, γέροντα, τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει παιδί μου, τι θέλει ο Θεός. Και συνέχισε να πάει να κάνει δουλειά του, σαν να μην συνέβηκε τίποτα. Ούτε να ταραχθεί, ούτε να φοβηθεί, ούτε να πει, ρε παιδί μου, τι θα γίνει τώρα, άραγε. Θα γίνει κανένας πόλεμος, όλα αυτά που οργίαζαμε στη φαντασία μας. Μετά κατεβήκαμε στην πόλη και στα σπίτια μας, βέβαια, στις οικογένειές μας, αυτή η κουβέντα, αυτή η σύγχυση, το ερώτημα. Άλλος έλεγε θα γίνει εισβολή, άλλος έλεγε, ξέρω εγώ, μέχρι που και, ότι θα αναστηθεί και ο Μακάριος, έλεγα μερικοί. Τέλος πάντων, αλλά θυμάμαι ότι ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού, βλέπετε πώς έλυσε το πρόβλημα. Τι θα γίνει τώρα, ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Παντοκράτορ Θεός, αυτός θα κάνει. Και όπως έλεγε και ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, μη φοβάσαι, έλεγε παιδί μου, δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Λοιπόν, μην ανησυχείς. Με το να ανησυχείς, δεν κάνεις τίποτα. Δεν διορθώνεις τα πράγματα, δεν βοηθάς τα πράγματα. Αντίθετα, δημιουργείς προϋποθέσεις να πάνε τα πράγματα χειρότερα. Και όταν καμιά φορά ανησυχούμε και αγωνιούμε και ιδιαίτερα, εντάξει, οι γονείς εσείς, ας πούμε, οι μητέρες, ας πούμε, πιο πολύ, που τους πιάνει αγωνία για τα παιδιά τους που δεν μαζεύονται στο σπίτι το βράδυ και δεν έρχονται, δεν κάνουν, δεν φτιάζουν, ξέρω εγώ, γιατί τριγυρνούν, έχει κινδύνους, έχει ναρκωτικά, έχει εκείνα, έχει τα άλλα. Πράγματι έτσι είναι, έχει από όλα αυτά από τα οποία λέμε. Και γονείς είσαστε, δεν μπορείτε να μην ανησυχείτε, έτσι δεν είναι δυνατόν να έχετε αναισθησία μέσα σας. Όμως εκείνη η υπερβολική αγωνία, το υπερβολικό άγχος, προδίδει την ολιγοπιστία μας, προδίδει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, να αγωνιάς, να ανησυχείς για το παιδί σου, αλλά αυτό το να σε κάνει να κάνεις πράγματα τα οποία δεν ελέγχονται ούτε από τη λογική σχεδόν και να παραφέρεσαι και να δημιουργείς προβλήματα και καταστάσεις και το μικρό κακό να το κάνεις μεγάλων κακών και μεγαλύτερων κακών, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι νομίζεις, ότι όπου είσαι εσύ εκεί υπάρχει ασφάλεια? Δηλαδή αν πήγαινες και εσύ μαζί, αν ήξερες ή αν έβλεπες, θα ήταν τα πάντα, θα ήταν, ας πούμε, τελειωμένα και όλα θα ήταν καλά και δεν θα υπήρχε κίνδυνη και φόβη? Γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό? Διότι ακριβώς δεν έχουμε την αίσθηση, ούτε την αίσθηση ούτε την πίστη, η οποία γεννάται από αυτήν την πεποίθηση ότι ο Θεός διοικεί τα πάντα, ο Θεός είναι παντοκράτορ, κρατάει και εξουσιάζει και διοικεί τα πάντα. Δεν είμαστε εμείς που τα δικούμε. Οπότε και το παιδί μας και τον άντρα μας και την υγεία μας και τις δουλειές μας και τα πάντα μας θα τα κάνει και θα τα τακτοποιήσει και θα τα κυβερνήσει ο παντοκράτορ Θεός. Νομίζω αυτή η λέξη, αυτό το επίθετο, αυτή η αίσθηση που αναφέρει εδώ η προσευχή του Παντοκράτορος Θεού είναι μια κατάσταση την οποία σήμερα έχουμε πολύ ανάγκη, πάρα πολύ ανάγκη όλοι μας και στον τόπο μας και ιδιαίτερα εμείς που έχουμε και ανθρώπους που εξαρτούνται από μας, είτε είναι παιδιά μας είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Να κάνουμε το ανθρώπινο, κάνουμε εκείνο που μπορείς εσύ μέχρι στο σημείο που μπορείς και μετά ειρήνευε, άστα στο Θεό, ο Θεός θα τακτοποιήσει. Η απιστία μας δεν δέχεται αυτόν τον λόγο. Το λέω και εγώ με τα λύπη σε αυτό το πράγμα που πολλές φορές, σας το είπα και άλλη φορά εδώ, αλλά το λέμε συχνά, που έρχεστε και σε εμένα τον ίδιο αλλά και σε άλλους πνευματικούς, λέτε τα προβλήματά σας και περιμένετε λύση. Λέτε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, Πάτερ, έχει αυτό, αυτό ξέρω εγώ, πες μου τι θα κάνω. Και αντί απαντήσεως, λαμβάνετε την απάντηση από τον πνευματικό, άστα στο Θεό. Απογοήτευσης. Μα αυτό ήθελα να μου πεις. Ή, παιδί μου, τι να σου πω, άσε να κάνουμε προσευχή. Εντάξει, άστο να προσευχηθούμε. Απογοητευόμαστε. Νομίζουμε ότι αυτό είναι το έσχατον όριο της αδυναμίας. Ενώ αυτό είναι το έσχατον όριο της δυνάμεως. Το να προσευχηθούμε για ένα θέμα και να το αφήσουμε στο Θεό είναι το πιο τέλειο που μπορούμε να κάνουμε και είναι το πιο δυνατό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά επειδή είμαστε εγωιστές και νομίζουμε ότι πρέπει να φεύγουμε λύσεις και μεθόδους και πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς ήδη, να πάμε να πούμε εκείνο, να πούμε τ' άλλο, να δημιουργήσουμε μια κατάσταση, ξέρω εγώ, να πολεμήσουμε το ένα κακό, να πολεμήσουμε το άλλο, νομίζουμε ότι έτσι τακτοποιούμε τα πράγματα. Και η προσευχή είναι κάτι, ξέρω εγώ, που είναι έναν επιφανειακό. Ενώ όσες φορές εμάθαμε να αφήνουμε την προσευχή να προπορεύεται, τον Θεό να προπορεύεται, και αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε, αφού πρώτα προσευχηθούμε. Και ακόμα και τίποτα να μην κάνουμε, και μόνο με την προσευχή, τότε τα πράγματα να ξέρετε ότι μας οδηγούν και προπορεύεται ο Θεός. Και αλλάζει η κατάσταση. Δέστε το κι εσείς, εφαρμόστε το. Οποιονδήποτε πρόβλημά σας, μην ενεργήσετε αμέσως. Μην πάτε να λύσετε τα πράγματα. Πριν μιλήσεις, ας πούμε, στο παιδί σου, στον άντρα σου, στον προϊστάμενό σου, προσευχήθου. Προσευχήθου, αλλά όχι να πεις σαν εκείνο που λέει εκεί σε μια δίγηση, να πούμε, σε ένα πατερικό βιβλίο που κάποιος επήγε και έλεγε ότι να γίνει αυτό, να γίνει το άλλο. Ο γέροντας δεν μπορούσε να τον πείσει, του λέει, καλά παιδί μου, ας κάνουμε προσευχή. Και άρχισε να λέει την προσευχή. Και λέει, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά μου. Όχι, Πάτερ, του λέει, το θέλημά σου. Όχι, λέει, το θέλημά μου. Λέει, γέροντα, λάθος, το θέλημά σου. Ωραία, παιδάκι μου, λέει, έχει μια ώρα που με έφαγες. Αφού είσαι το θέλημά σου να γίνει, το θέλημά μου, εμένα λες. Γεννηθεί το θέλημά μου, όσον ουρανά που και μη της γης. Λοιπόν, ύστερα αυτός καταλάβει. Τι κάνεις, ας πούμε. Προσεύχεσαι να γίνει το θέλημά σου εσένα ή το θέλημά του Θεού. Μάμα θέλει να κάνεις το θέλημά σου, εντάξει. Πες στο Θεό, σε παρακαλώ, κάνε το θέλημά μου. Αλλά δεν μπορείς να υποδεικνύεις του Θεού λύσεις και προτάσεις, ας πούμε, και διάφορα άλλα, και να του λες, γεννηθεί το και το θέλημά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά βγαίνουν γιατί είναι απιστία πίσω από όλα αυτά. Είναι η απιστία. Ο σαν και ο Θεός είναι κάτι, ας πούμε, δεν ξέρει τι να κάνει, πρέπει να τον επιθυμίζουμε εμείς. Λες και ξεχνάει, ας πούμε, και μήπως κάτι και δεν το θυμηθεί, και κάνει κανένα λάθος και αντί, ξέρω εγώ, κάτι άλλο μας έρθει άλλο. Είναι βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία της ελλείψεως πνευματικής οριμότητας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε, ιστάμενος ο ιερέας ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και ομιλώντας κατευθείαν στον Θεό, βλέπετε τον ονομάζει Κύριον, τον ονομάζει Θεόν, τον ονομάζει Παντοκράτορα. Έχει σημασία αυτό. Και κάθε λέξη στη Θεία Λειτουργία δεν είναι λέξεις, είναι εμπειρία η οποία μεταφράζεται, γράφεται σαν λέξεις. Είναι η εμπειρία ακριβώς της καρδίας των Αγίων που έγραψαν τη Θεία Λειτουργία. Και προχωρώντας παρακάτω και λέει, ο μόνος Άγιος, εσύ που είσαι ο μόνος Άγιος, δεν υπάρχει άλλος Άγιος εκτός από σένα. Έτσι το λέει ο ιερεύς αυτό το πράγμα. Είσαι ο μόνος Άγιος. Κανένας δεν είναι Άγιος στον οποίο σου. Οι Άγιοι όλοι, όλοι οι Άγιοι και η Παναγία μας και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι όλοι γίνονται Άγιοι διότι μετέχουν εις την αγιαστική χάρη του Θεού. Δεν είναι Άγιοι αφ' αυτού τους. Μετέχουν στην αγιαστική χάρη και ονομάζονται Άγιοι. Αλλά ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός. Και αυτή η αίσθηση, βλέπετε, θα δούμε και πιο κάτω, ακριβώς δίδει και την ορθή έτσι στάση και αντιμετώπιση των διαφόρων γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μας και τον αδελφό μας, έτσι, τον εχριστό αδελφό μας. Είμαστε άνθρωποι όλοι, ανεξαιρέτως. Ζούμε μέσα σε ένα χώρο, κινούμαστε. Οπωσδήποτε βλέπουμε πολλά γύρω μας και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, εννοώ Εκκλησία και τους κληρικούς και τους μοναχούς και εσάς τους λαϊκούς, έτσι. Λέμε, ας πούμε, αυτή η γυναίκα πάει στην Εκκλησία και κάνει τέτοια πράγματα, λέει τέτοια πράγματα, γίνονται τέτοια πράγματα, ή ο τάδε ιερέας, ο τάδε δεσπότης, ο τάδε μοναχός έκαμε αυτά τα πράγματα, έγινε τα άλλα. Τέλος πάντων, μήλος γίνεται, είναι από, αυτά τα όπλα, δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιεί ο Σατανάς να συντρίψει την Εκκλησία. Αλλά εδώ δίνεται η ορθή στάση. Πράγματι βουίζει αυτό το μεγάφωνο, είναι τα αυτιά μου που βουίζω. Έτσι ώρες μου φαίνεται ότι ακούγεται πολύ δυνατά. Τέλος πάντων. Μήπως είναι πράγματι έτσι βγάζει ένα αντίλαλο. Τώρα θα βγάζει δύο αντίλαλους, που φορές και αυτό. Καλά, άσε να δούμε τι θα γίνει. Όταν καταλάβαμε ότι ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός, τότε πλέον δεν έχουμε αξιώσεις από κανέναν άλλον άνθρωπο. Και λέμε, τι ζητούμε τώρα, τι να ζητήσουμε, ας πούμε. Όλοι ανεξαιρέτως είναι άνθρωποι που αγωνίζονται. Είναι άνθρωποι. Η λέξη άνθρωπος τα λέει όλα. Είναι άνθρωπος, παιδί μου. Και ο Πατριάρχης, και ο Αρχιεπίσκοπος, και ο Επίσκοπος, και ο Ιερέας, και ο Μοναχός, και εσύ ο Λαϊκός, είναι όλοι το ίδιο άνθρωποι. Δεν έχουμε καμιά διαφορά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας Αρχιεπίσκοπος, ένας Πατριάρχης, είναι υπεράνθρωπος, είναι δηλαδή υπερφύση. Είναι άνθρωπος. Αγωνίστηκε γι' αυτός, αγωνίζεται, πορεύεται τον δρόμο της επίγειας ζωής του στον τόπο εκεί τον οποίο τον έταξε η πρόνοια του Θεού. Δεν είναι Άγιος, είναι μετέχει της αγιότητας του Θεού κατά το μέτρο του αγώνα του, άλλος πολύ, άλλος λίγο. Ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός, και μεγάλοι Άγιοι ακόμα, και μεγάλοι Άγιοι έχουν ελαττώματα, και εγώ καμιά φορά λέω, θα ήταν καλά να γράφετε και ένα βιβλίο με τα λατώματα των Αγίων, για να μην, όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, να μην δημιουργείται μέσα στο νου μας αυτή η εικόνα ενός φανταστικού προσώπου το οποίο είναι υπερφυσικό γεγονός και είναι αλάνθαστος, είναι, ξέρω εγώ, ναι, δεν κάνει λάθη, ας πούμε. Το λέω αυτό με ποια έννοια. Συγκρίνω μερικά βιβλία που γράφτηκαν για τον πατέρα Παΐσιον, ας πούμε. Εμείς τον γνωρίσαμε, ζήσαμε κοντά του χρόνια, είδαμε τον γέροντα σε ποικίλες φάσεις της ζωής του. Άγιος άνθρωπος, Άγιος άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Άνθρωπος με μεγάλα μέτρα, αρετής, χάρης, πνευματικότητος, όλων αυτών. Αλλά ήταν άνθρωπος. Και ο γέροντας σαν άνθρωπος είχε αυτός τις ανθρώπινες ατέλειες. Τις ανθρώπινες του ατέλειες. Και τα ανθρώπινα ιδιώματά του. Και να πούμε και κάτι, και τα ανθρώπινα λαττώματά του, τα οποία δεν εμπόδιζαν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει. Και δηλαδή, πώς να σας δώσω να καταλάβετε, το λέει και ο Αββάς Ισαάκος Ήρωας αυτό, ότι ο Θεός αφήνει στους Αγίους Ανθρώπους και μερικά λαττώματα τα οποία δεν τους βοηθά να τα κόψουν, δεν τα αποβάλλουν, δεν τους βοηθά να τα αποβάλλουν, ώστε να φαίνεται σαν στίγμα πάνω τους η ανθρώπινη ατέλεια. Και μπορεί να δείτε κάποιον άνθρωπον Άγιο να έχει χαρίσματα, να έχει προφητικό χάρισμα, να κάνει θαύματα, να κάνει, ξέρω εγώ, να θεραπεύει κόσμο, να, πράγματι, ένας θαυματουργός. Και όμως να έχει μια ανθρώπινη αδυναμία που να λέει, ρε παιδί μου, αυτός ο μεγάλος Άγιος τώρα πιάστηκε από αυτό το πράγμα, τον πείραξε αυτό το πράγμα τώρα, ή αυτό το πράγμα δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει, αυτό το πράγμα τον μειώνει. Δεν το καταλαβαίνει, ή μπορεί να το καταλαβαίνει και να μην μπορεί να το κόψει. Δεν ξέρω. Τα αφήνει ο Θεός εκεί και να φανεί, να φαίνεται η ανθρώπινη ατέλεια. Και εάν διαβάσετε τους βίους των Αγίων και τις πράξεις των Αποστόλων, και είναι πια με τους Αγίους, πιάστε τις πράξεις των Αποστόλων. Βλέπετε, έγραψαν οι Απόστολοι τις πράξεις του Πέτρου, του Παύλου, του Βαρνάβα και έγραψαν μέσα και στοιχεία τα οποία δεν ήταν καθόλου επενετικά για αυτούς. Έτσι. Είπαν, ας πούμε, σε μια στιγμή που μάλωσε ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Φιλονίκησαν και χωρίστηκε ένας από τον άλλο. Είπαν για πράγματα, για σκάνδαλα που γίνονταν στην πρώτη εκκλησία. Σκάνδαλα, αιμομιξίες στην πρώτη εκκλησία, στην Κόρινθο, που ήταν ακόμα οι Απόστολοι παρόντες, έγινε αιμομιξία. Εγίνονταν πορνίες, εγίνονταν κλοπές, ψέματα. Ο Ανανίας και Σαπφύρα είπαν ψέματα του Αποστόλου Πέτρου ενώπιον όλες τις εκκλησίες και επέθαναν. Σκότωσε, τους θανάτωσε το Πνεύμα του Άγιο. Άλλοι πήγαιναν την ώρα που έκαναν την λειτουργία και έκαναν τις αγάπες μετά που τρώγαν και πήγαιναν οι πλούσιοι και έπαιρναν τα φαγητά τα δικά τους και οι φτωχοί έμεναν εκεί και λέει ο Παύλος, άλλος, εδώ άλλος τρώει, άλλος πεινά, άλλος μεθά, άλλος στερείται. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Σκάνδαλα, πειρασμοί, ανθρώπινες δυσκολίες μέσα στην πρώτη εκκλησία. Και τα περιγράφουν οι Απόστολοι. Δεν είπα, ρε παιδί μου, τώρα τι θα γράψουμε, θα τσακώθηκε ο Παύλος και ο Βαρνάβας, θα διαβάζουν και άνθρωποι μετά από εμάς και να λέμε, αυτοί είναι οι Απόστολοι του Χριστού. Και λέει μετά ο Παύλος, εγώ λέει, έλεγξα τον Πέτρο, έλεγξε τον Απόστολο Πέτρο, γιατί σε κάποια στιγμή ο Πέτρος έκαμε λάθος. Και μετά στο γεροντικό, βλέπετε, το γεροντικό μιλάει μέσα για πτώσεις μοναχών. Για πιο πολλές πτώσεις μοναχών μιλάει παρά για κατορθώματα. Ο τάδε μοναχός έπεσε, ο τάδε ασκητής έπεσε, ο τάδε γέροντας έκαμε εκείνο, ο άλλος έκαμε το άλλο. Και τι τα είπαν αυτά οι πατέρες? Οι πατέρες δεν ήταν έτσι, δεν είχαν αυτήν την λαθασμένη αντίληψη που έχουμε σήμερα. Μιλούσαν ξεκάθαρα για τον άνθρωπο και ήξεραν ότι η πίστη μας, η Εκκλησία, δεν βασίζεται πάνω στην προσωπική αρετή του καθενός από εμάς. Ο Θεός είναι ο απόλυτος Άγιος. Εμείς μετέχουμε τις αγιότητες του Θεού. Κουβαλούμε πάνω μας την αμαρτία μας, την ανθρώπινη μας κατάσταση. Πορευόμαστε αυτόν τον δρόμο σιγά σιγά. Γινόμαστε τέλειοι σταδιακά. Δεν γινόμαστε από την πρώτη μέρα. Πρέπει να περάσουμε πολλά στάδια. Πρέπει να κάνουμε πολλά λάθη. Πρέπει να κάνουμε λάθη. Χωρίς λάθη δεν τελειούμεθα. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να κάνει και τα λάθη του. Γιατί μπορεί να μας διδάσκουν, έτσι να μας λένε πολλά πράγματα. Μην κάνεις εκείνο ή το πράγμα που το κάνεις δεν σε είναι καλό ή ξέρω εγώ. Αλλά εάν δεν πάθουμε, δεν μαθαίναμε. Πολύ την παροιμία, καλά να πάθω για να μάθω. Εάν δεν χτυπήσει το κεφάλι μας, δεν μαθαίνουμε. Είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Και τα λάθη μας ακόμα. Μας παιδαγωγεί ο Θεός και πολλές φορές ξέρετε ότι η ίδια η πρόνοια του Θεού τρόποντιν σαν να μας πρόχνει. Μας πρόχνει να σκουντουφλούμε, να πέφτουμε, να κάνουμε λάθη, να κάνουμε πράγματα, ξέρω, να γινόμαστε ρεζίλοι προς τους άλλους για να ταπεινωθούμε, για να ψηθούμε, για να αποκτήσουμε πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε έτσι με απλή μια διανοητική γνώση. Έτσι λοιπόν όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος και τον εαυτό μας βοηθούμε και του δίνουμε και μια άνεση, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι ήμασταν και εμείς Άγιοι και λέμε ότι καλά, όπως έλεγε ο Γέροντας, μπορεί να μην είμαι κανένας μεγάλος Άγιος σαν τον Μέγα Αντώνιο, αλλά ένας μικρός Άγιος είμαι. Δηλαδή μας μένει ο λογισμός ότι κάτι ήμασταν κι εμείς. Και βλέπετε αυτό, είναι σαν να το έχω με ανάγκη. Και Όταν έρθει μια ώρα να περιγράψουμε τον εαυτό μας, παραδείγματος χάρη στην εξομολόγηση, έρχεται ένας άνθρωπος και από μόνος του του λες, κάθεσε παιδί μου, πες μου, ας πούμε, τι σε βαραίνει ή τι θέλει να μου πεις. Εξομολόγηση εδώ, ξέρεις την εξομολόγηση τι λέμε. Από μόνος του τι αρχίζει να λέει. Ξέρεις πάτερ μου, εγώ δεν είμαι κακός άνθρωπος. Ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, ούτε έκαμε, ας πούμε, ούτε πήρα κανένα στο δικαστήριο, δεν αδίκησα κανέναν, αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Τι αρχίζει να λέει, ασυναίσθητα, μόλις ανοίξει το στόμα του, βγαίνουν από μέσα μία περιγραφή του καλού εαυτού του. Δηλαδή, το πρώτο ξεχύλισμα της καρδιάς του είναι η περιγραφή, η καλή περιγραφή του εαυτού του. Γιατί έχει αυτήν την εικόνα μέσα του. Και αυτό είναι που δημιουργεί μετά πολλά άλλα κακά και ποιον άλλο. Και εμάς, το κυριότερα δύο, και εμάς μας καταπιέζει αυτή η καλή ιδέα του εαυτού μας και έτσι τρόποντινά όταν κάνουμε καμιά στραβοτιμονιά μας πιάνει η απελπισία. Πώς το έκανα εγώ αυτό το πράγμα και τι θα πούν τώρα που θα ακούσουν ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα και τι ιδέα θα έχουν για μένα αυτοί οι άνθρωποι. Και μας τυραννεί αυτό το πράγμα. Τι θα πούν ότι η οικογένεια μου, ο γιος μου, η κόρη μου, ξέρω εγώ, ο άντρας μου, εμείς να ακουστούμε στον κόσμο. Αυτή η καλή ιδέα του εαυτού μας, της φήμης μας, του ονόματός μας, μας γίνεται ένα βάρος το οποίο το κουβαλούμε πάνω μας και μας συντρίβει στο τέλος. Και μετά τι άλλο. Δεν φτάνει που μας συντρίβει εμάς, μετά γινόμαστε αυστηροί κριτές και τον άλλο. Και όταν ακούσαμε ότι κάποιος άνθρωπος έπεσε, έτσι πέστη μία πτώση, είτε γνωστός μας, είτε ένας άνθρωπος της εκκλησίας, είτε ξέρω εγώ, πώς το έκαμε αυτό το πράγμα. Δεν τρέπεται να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πράγματα είναι αυτά. Αυτός ο άνθρωπος είναι παλιάνθρωπος. Είναι αυτού του πρέπει, ξέρω, να τον σκοτώσεις, να τον πετάξεις, να μην του δώσεις σημασία. Ενώ όταν έχουμε σωστή εικόνα, σωστή σχέση, ας πούμε, και καταλάβουμε ότι, κοίταξε ρε παιδάκι μου, ο Άγιος, ο Τέλειος, ο Αναμάρτητος είναι ο Θεός. Εμείς όλοι δυστυχώς είμαστε, κυλιόμαστε, είμαστε ζυμωμένοι. Όπως το ζυμάρι είναι νερό, αλεύρι, άλας, ξέρω εγώ, και είναι όλα ένα πράγμα και δεν μπορεί να ξεχωρίσει μέσα στο ζυμάρι που είναι το νερό και που είναι το αλεύρι και που είναι το αλάτι. Είναι ζυμωμένα ένα πράγμα. Έτσι και εμείς είμαστε ζυμωμένοι με την αμαρτία, με την αδυναμία, με την ατέλειά μας. Άρα λοιπόν τώρα έκαμε ένα λάθος. Τι να κάνουμε, έκαμε το λάθος, το έκαμε. Αφού είμαι άνθρωπος, αφού είμαι τέτοιος που είμαι, τέτοια κάνω. Δεν πρόκειται να περιμένει κανείς από μένα τίποτα άλλο. Τώρα, και γιατί να χάσουν άλλη την καλή γνώμη για μένα, γιατί τι νόμιζαν ότι είμαι, ή τι νομίζω εγώ ότι νομίζουν άλλοι ότι είμαι. Και αν δεν νόμιζαν ότι είμαι άνθρωπος, ευκαιρία να καταλάβουν και αυτοί ότι είμαι άνθρωπος. Και δεν έχω να χάσω τίποτα. Άνθρωπος είμαι, αμαρτίες κάνω. Δεν το ήξεραν αυτό. Έλεγε κι ένας, μια φορά πήγε κάποιος που με κατηγορούσε, του λέει, γέροντα σε κατηγορούν. Τι να με κατηγορούσαν αυτοί οι παιδί μου. Εγώ να δεις πως κατηγορώ τον εαυτό μου, λέει. Τι θα πούν παραπάνω. Ότι είμαι αμαρτωλός, με αυτό το λέω και μόνος μου. Χρειάζεται να μου το πει ο άλλος, ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι παλιάνθρωπος, είσαι. Αυτά του τα πω εγώ. Και αν δεν τα πιστεύει μάλιστα, να τον πείσω ότι πράγματι είμαι τέτοιος. Δεν μου στοιχίζει τίποτα. Έτσι είναι πραγματικότητα. Και έτσι αποκτούμε μια άνεση. Ξεφορτωνόμαστε από το βάρος του εγωιστικών, της δίθεν καλής ιδέας που έχουμε για τον εαυτό μας. Και μετά και όταν ακούμε για τον άλλον άνθρωπο, πονούμε και θλιβόμαστε και λέμε, δεν λέμε αυτός είναι παλιάνθρωπος, είναι υποκριτής, είναι έτσι, αλλά λέμε, κοίταξε ο αδερφός μας, να πούμε, έπεσε, μα αυτός έπεσε, αφού αυτά όλα που έκαμε τα κάνουμε και εμείς, και αν δεν τα κάνουμε τώρα τα κάνουμε χτες, και αν δεν τα κάνουμε χτες τα κάνουμε αύριο, και αν δεν κάνουμε αυτά κάνουμε από άλλα, δηλαδή τι σχέση συνέχεια. Αυτός που είπε μην πορνεύεις, είπε και μην κλέπτεις, είπε και μην συκοφαντείς, είπε και μην κρίνεις. Ο ίδιος Θεός τα είπε αυτά τα πράγματα όλα. Άρα λοιπόν, μπορεί να μην έπεσες σε μια αμαρτία, έπεσες σε τόσες άλλες όμως. Και όλοι είμαστε υπόδικοι ενώπιον του Θεού. Είμαστε υπόδικοι, όλοι είναι εξαιρέτως. Τώρα λοιπόν, αφού είμαστε όλοι υπόδικοι και λερωμένοι και βρωμισμένοι από την αμαρτία, πας τώρα να κρίνεις τον άλλον. Γι' αυτό ο Χριστός είπε μη κρίνετε, μη κρίνετε ο ένας τον άλλον. Και πράγματι ξέρετε πότε γλιτώνουμε από την κρίση, από την κατάκριση δηλαδή. Όταν καταλάβουμε και εμείς συναισθανθούμε ότι μα και εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Όταν τι να πεις τώρα το άλλο. Όταν είμαστε όλοι λερωμένοι και βρώμικοι και δούμε ότι είμαστε βρώμικοι, θα πούμε το άλλο βρέπει ότι είμαι σε βρώμικος. Κοίτα τα χάλια σου. Εσύ είσαι καλύτερος. Αφού είσαι βρώμικος. Αφού είμαστε όλοι βρώμικοι. Ο μόνος καθαρός και αμέτωχος αμαρτίας είναι ο Πανάγαθος Θεός. Και έτσι μετά όταν αποκτήσουμε αυτή την ελευθερία από τον εγωισμό μας και την καλή σχέση με τους αδερφούς μας, τότε μπορούμε να προσευχόμαστε και πολύ, πολύ εύκολα. Τότε προσευχόμαστε στον Θεό με πολύ κατάνοιξη, με πολύ πόνο, με πολύ ελευθερία, ας πούμε, και με πολύ παρησία στον Θεό. Και προχωρεί πιο κάτω, λέει, αφού λοιπόν είσαι ο μόνος Άγιος, είσαι ο μόνος Άγιος εσύ, και εμείς όλοι αποκλειόμαστε της Αγιότητος, δεν είμαστε Άγιοι, εσύ ακόμα ο οποίος δέχεσαι θυσίαν ενέσιος παρά τον επικαλουμένο σε εν όλη καρδία. Δέχεται ο Θεός θυσίαν ενέσιος, δηλαδή αυτή η προσευχή μας που κάνουμε, η δοξολογία μας, η κάθε λόγος μας προς τον Θεό, είναι μία θυσία. Και όταν λέμε θυσία δεν εννοούμε ακριβώς, το λέμε με αυτήν την έννοια που λέμε σήμερα, είναι μία προσφορά. Αυτό που έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε για τον Θεό και τελικά τι παίρνει ο Θεός από εμάς? Τίποτα. Μήπως νομίζετε ότι όταν ερχόμαστε στην εκκλησία και ψάλλουμε μια, δύο ώρες, πέντε ώρες, δέκα ώρες, είκοσι ώρες, παίρνει ο Θεός τίποτα από εμάς? Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη από τα πρόσφορά μας, από τα κεριά μας, από τα λάδια μας, από τις ψαλμωδίες μας? Και μήπως ο Θεός δηλαδή εκεί που είναι αισθάνεται, ξέρω εγώ, μόνος του και θέλει να βάλει το αυτήν του να ακούει κάτω στη γη, αν του ψάλλουν και του λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος? Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν παίρνει ο Θεός από εμάς. Τίποτα απολύτως. Ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη. Τίποτα. Είτε τον δοξολογήσουμε, είτε τον βλαστημήσουμε, ο Θεός είναι σε μία, πώς να πούμε, ας την πούμε, μέσα στην μακαριότητα της θεϊκής του υπάρξεως. Πώς να το πούμε, δεν μπορώ να το εκφράσω. Εμείς είναι που παίρνουμε. Όταν δοξολογούμε τον Θεό και όταν ψάλλουμε στον Θεό και όταν προσφέρουμε στον Θεό, αυτό το δώρο δίθε προς τον Θεό κατ' ουσίαν είναι δώρο σε μας. Το δίδομαι και το παίρνουμε πίσω. Έτσι. Βλέπετε, φέρνουμε στην Θεία Λειτουργία τον άρτο και παίρνουμε τον άρτο, το πρόσφορο, το ψωμί, το κοινό ψωμί, το προσφέρουμε στον Θεό στη Θεία Λειτουργία και το λαμβάνουμε πίσω ως σώμα Χριστού πλέον, τεθεωμένων άρτων, ως το πραγματικό σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έτσι γίνεται με όλα. Ερχόμαστε στην Εκκλησία και αρχίζουμε να ψάλλουμε. Αυτή η φωνή, αυτός ο κόπος, ας τον πούμε, ο αέρας που γεμίζει στις ψαλμωδίες, τι γίνεται? Επιστρέφει σε εμάς. Επιστρέφει σε εμάς και καλλιεργεί εμάς. Οτιδήποτε κάνουμε το οποίο αναφέρεται στον Θεό, αναφέρεται στον Θεό, αλλά επιστρέφει από τον Θεό πάλι σε εμάς. Έτσι, όταν λέμε προσφέρομαι στον Θεό, ουσιαστικά στους εαυτούς μας το προσφέρομαι. Στο Θεό και για του Θεού σε εμάς, στη χτίση, στον κόσμο, σε όλους τους γύρω μας. Και δέχεται ο Θεός αυτήν τη θυσία ενέσεως, την προσευχή, την δοξολογία από αυτούς που τον επικαλούνται εν όλη καρδία. Αυτό είναι το μυστικό της προσευχής. Θα μάθουμε να προσευχόμαστε εν όλη καρδία, με όλη μας την καρδιά. Πολλές φορές λέμε πώς να προσευχόμαστε Πάτερ, ή ψάχνουμε να βρούμε διάφορους τρόπους. Ο τρόπος είναι αυτός. Μάθε να προσεύχεσαι με όλη σου την καρδιά. Θυμούμαι μια φορά που είχα πάει στον πατέρα Φιλόθετο Ζερβάκο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αυτόν τον μεγάλο γέροντα, και κοιμήθηκε το 78-79 νομίζω. Είχα πάει το 77 στην Πάρο. Αυτός ο μεγάλος Άγιος Σύγχρονος είχε πνευματικό τον Άγιο Νεκτάριο. Τον Άγιο Νεκτάριο, τον σύγχρονο Άγιο Νεκτάριο, το θαυματουργό στην Αίγινα. Λοιπόν, και ένα απόγευμα εκεί που μιλούσαμε, μου λέει, ξέρει, μια φορά που είχα πάει στον Άγιο Νεκτάριο, τον πατέρα Νεκτάριον τότε, ας πούμε, τον Δεσπότη, του λέει, Πάτερ Φιλόθε, όταν θα λες την ευχή, την προσευχή, το Κύριε σου Χριστέ, να το λες με όλη σου την καρδιά. Και του λέει, πώς να το λέω, γέροντα, δεν ξέρω, ήταν νέος αυτός, νέος μοναχός. Πες μου, πες, εσύ πώς το λες. Και λέει, μου είπε την ευχή 2-3 φορές, πώς την έλεγε εκείνος. Την έλεγε με τόση δύναμη, με τόση θέρμη, με τόση, δηλαδή πράγματι, όπως μου καταλάβετε, εν όλη καρδία. Αυτό το πράγμα, αυτό το εν όλη καρδία, με όλη μας την καρδιά, μπορεί να το καταλάβουμε όταν ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, φανταστείτε αυτός να πούμε, μέσα σε ένα καράβι, μέσα σε μια φουρτούνα, νύχτα, ξέρω εγώ, αν γίνεται τρικυμία, και να σπάζει το καράβι και πέφτουν στη θάλασσα. Και πνιγούμε, είμαστε έτοιμοι να πνιγούμε. Και παλεύουμε τα κύματα. Και βάζουμε τις φωνές, βοήθεια, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, Κύριε Λέησον. Αυτό είναι εν όλη καρδία. Θυμάστε, αν έχετε διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο του Αγίου Σιλανού, κάπου αναφέρει για έναν στρατιώτη, ο Άγιος Σιλανός, ο οποίος έμαθε, λέει, να προσεύχεται στον πόλεμο. Όταν έπεφταν γύρω του οι βόμβες και οι οβίδες και τεινάζονταν όλα στον αέρα, αυτός ευρήκε το σημείο αυτό της εν όλη καρδία προσευχής. Γι' αυτό και, ξέρετε, οι Άγιοι πήγαιναν και αγωνίζονταν, ασκήτευαν σε πολύ φοβερούς τόπους. Λέει μέσα στο βίο του Μεγάλου Αντώνιου ότι πού πήγε. Ο Άγιος Αντώνιος πήγε κάπου 20 χρόνια μέσα σε ένα νεκροταφείο δωλολατρών και έμενε μέσα σε έναν τάφο. Έναν τάφο ενός δωλολάτρη. Και πήγαιναν εκεί οι δαίμονες κάθε νύχτα και του έκαναν φαντασίες και πράγματα που ήταν φρικιαστικά. Γιατί το έκανε, γιατί αυτό τον βοηθούσε στο να προσεύχεται. Και όταν οι Άγιοι πήγαιναν μόνοι τους μέσα στις ερήμους και δεν είχαν ανθρώπινη παρηγοριά και δεν είχαν ανθρώπινη δύναμη, αυτή η στέρηση των ανθρωπίνων πραγμάτων γύρω ενοποιούσε τις δυνάμεις της καρδίας τους και στρέφεται όλη η καρδιά τους προς τον Θεό. Γι' αυτό και η άσκηση είναι βασική προϋπόθεση μες στην Εκκλησία. Η άσκηση δηλαδή τι είναι? Το να κόψουμε όσο μπορούμε τις ανθρώπινες ανέσεις. Και έτσι ακόμα και οι θλίψεις, γιατί μας βοηθούν? Διότι οι θλίψεις κόβει τα γύρω μας, ας πούμε, και μαζεύεται η καρδιά μας έτσι τρόπο να, όταν λέμε μαζεύεται η καρδιά μου, όχι να σπάσει η καρδία μου, αυτό το πράγμα, αυτό το η δυναμική, ας πούμε, έτσι κλίσης, το να κλείει την καρδιά, μετά δημιουργείται σαν μια πίεση η οποία βγάζει την ενέργεια της καρδίας προς τον Θεό και μπορούμε να προσευχόμαστε την όλη καρδία. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να θυμηθούμε στη ζωή μας μερικές δύσκολες στιγμές που περάσαμε, είτε μιας αρρώστιας, είτε μιας φοβερής αγωνίας, είτε ενός θανάτου, είτε τα λοιπά, και να δούμε τότε πώς στραφήκαμε προς τον Θεό, και με αυτόν τον μέτρο πρέπει να καταλάβουμε το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι δυστυχώς τις πιο πολλές φορές δεν αγαπούμε τον Θεό όπως αγαπούμε, ξέρω εγώ, την αμαρτία, ας πούμε. Μας πιάνει αγωνία για... Βλέπεις καμιά φορά, μεταξύ των νέων βέβαια συμβαίνει αυτό πιο πολύ, κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, αγαπάει μια κοπέλα, το πιάνει αγωνία, αν με αγαπά, αν με θέλει, πώς πρέπει να πατρευτούμε, πώς πρέπει να την πείσω να με αποδεχτεί κτλ. Κτλ. Και λέει κανείς, κοίταξε, πάρε μέτρο, σύγκρινε αυτό το μέτρο που έχεις για αυτόν τον άνθρωπο, κατά πόσο αγαπάς τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό όπως αγαπάς αυτήν τη γυναίκα, αυτόν τον άνδρα, ακόμα το παιδί σου, το παιδί σου που είναι έξω και σπουδάζει και ο νους σου είναι όλη μέρα εκεί. Και λες, Χριστέ μου, φύλαξε το παιδί μου, και το λες μόλις σου στην καρδιά, γιατί είσαι μητέρα, είσαι πατέρας. Όταν θα πεις, Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με, το λες με την ίδια δύναμη που λες για το πρόβλημά σου? Δεν το λέμε. Γιατί? Γιατί δεν καταλάβαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι το να ελεήσει ο Θεός την ψυχή μας. Όχι τα άλλα όλα. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το πρόβλημα, το κατεξοχήν πρόβλημα, το πανπρόβλημα, είναι η αμαρτία που είναι μέσα μας. Εάν λοιπόν για έναν άρρωστο, για μια δυσκολία του παιδιού μας, για οποιοδήποτε, προσευχόμαστε, φωνάζουμε, επικαλούμαστε τον Θεό με όλη η καρδία, τότε το Κύριε σου Χριστέ ελέησό με, πρέπει να το λέμε με πολύ περισσότερη δύναμη. Έτσι ας έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Ένα μέτρο σύγκρισης. Και τουλάχιστον, αν μην μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, τουλάχιστον να ταπεινωνόμαστε. Και να ξέρουμε έστω και θεωρητικά πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μάθει να επικαλείται τον Θεό εν όλη η καρδία, τότε αμέσως θα έχει απάντηση. Έχει ένα ωραίο παράδειγμα στην Παλαιά Διθήκη, το οποίο συχνά αναφέρουν οι πατέρες, που κάποτε οι Εβραίοι, όπως πάντα ήταν σκληροτράχυλοι και δύσκολοι άνθρωποι, έφεραν τον Μωυσή σε πολύ δύσκολη θέση. Και ο Μωυσής στράφηκε εντός του και τρόπονται να επικαλέσει και τον Θεό. Και τότε ακούστηκε η φωνή του Θεού, χωρίς να πει λέξη ο Μωυσής, δεν έβγαλε ούτε μια λέξη, δεν είπε τίποτα. Απλώς κατάπιε τρόπονται αυτό που λέμε, αυτό που του κάμανε, ας πούμε. Και επικαλέστηκε τον Θεό, είπε Θεέ μου, ας πούμε. Έτσι, τίποτα άλλο δεν είπε. Και τότε λέει η γραφή, του είπε ο Θεός, Μωυσή, τι βοάς πρόσμε? Δηλαδή του λέει ο Θεός, γιατί φωνάζεις, ας πούμε, σε μένα? Και λένε οι πατέρες, μα ο Μωυσής ούτε καν άχνα δεν έβγαλε, τίποτα δεν είπε. Γιατί του λέει ο Θεός φωνάζεις? Γιατί ακριβώς αυτή η κίνηση της καρδιάς, ας πούμε, ήταν ισχυρή βοή προς τον Θεό. Και άλλες περιπτώσεις έχουμε. Εκεί παραδείγματος χάρη που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, λέει ο Θεός ότι το αίμα του αδελφού σου φωνάζει σε μένα. Και εδώ να πω κάτι και να κλείσω. Αυτό που λέτε καμιά φορά, που λέμε οι κατάρες, τι είναι η κατάρα? Αυτόν είναι η κατάρα. Ή η ευχή, ας πούμε, που λέει, ξέρω εγώ, να έχουμε την ευχή αυτού του ανθρώπου, της μητέρας μας, αυτό που λέει και η γραφή, ευχή γονέων, στηρίζουση, θεμέλια οίκων. Και όπου έλεγαν και οι παλιοί, ας πούμε, να παίρνεις την ευχή των γονιών σου, και άμα έχεις την ευχή του πατέρα σου και της μάνας σου, ας πούμε, να προχωράσεις, να μην φοβάσαι τίποτα. Αυτό είναι. Είναι μια δύναμη. Μια δύναμη. Όταν παραδείγματος χάρη κακοποιήσεις έναν άνθρωπο, τον αδικήσεις, ας πούμε, και αυτός ο άνθρωπος έτσι γεμίσει η καρδιά του, η ψυχή του, το είναι του από μια πικρία. Και αυτήν την πικρία όλη την αδειάσει, ας πούμε, σε μια κατάρα για σένα, ας πούμε. Σου πει, όπως έπαθα εγώ, να πάθεις και εσύ και χειρότερα, ξέρω εγώ. Πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται, δεν το επιτρέπει ο νόμος του Θεού αυτό το πράγμα. Γιατί είναι έκφραση κακίας. Και όμως βλέπουμε ότι πράγματι παθαίνει κακό άλλος άνθρωπος από την κατάρα αυτού. Έχει σημασία. Τον πιάνει, ας πούμε, αυτή η κατάρα. Όπως εξαντιθέτω και η ευχή. Βλέπεις, κάνεις έναν καλό σε έναν άνθρωπο και σου λέει, να έχεις την ευχή μου, ο Θεός να σε ευλογήσει. Και εκφράζεται με πολύ ευγνωμοσύνη. Αυτή η ευγνώμονα διάθεση έχει πολύ σημασία για μας. Τρόποντι να μεταδίδει σε μας μία χάρη. Γι' αυτό να ξέρετε, να προσέχουμε όλοι μας πάρα πολύ, πάρα πολύ, όταν οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας δήθεν, μας αδικούν κτλ. Να προσέχουμε να μην αγαναχτούμε κατά τον άνθρωπο. Διότι το να αγαναχτούμε κατά τον άλλο δημιουργεί πολλά κακά και δίδεται και εξουσία στον Σατανά να πειράξει τους άλλους και να τους κακοποιήσει ακόμα, και μετά να έχουμε και ευθύνη και διότι αγαναχτήσαμε, αλλά και διότι ο άλλος υπέστη ένα κακό. Αντίθετα, όπως μας είπε ο Χριστός, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Σου έκαμε άλλος έναν κακό από την αδικία. Αυτή τη δύναμη της αδικίας που συσσωρεύθηκε μέσα σου, μετά βάλετε σε προσευχή. Είπε, Θεέ μου, συγχώρεσε το και ευλόγησε το. Ξέρετε πόση δύναμη έχει αυτό. Τεράστια δύναμη. Αυτός ο άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα, μιμείται το Χριστό. Είναι αληθής μιμητής του Χριστού. Ενώ ο άλλος ο οποίος αντί αυτού γονγκίζει και ζητά το κακό του άλλου και καταργέται ας πούμε τον άλλο, τότε αυτός είναι σαν κάποιον που κάνει φόνο, σαν ένας κακούργος. Και συνήθως, όπως λέει και το ρητόν, κατάρα εξερχομένη λαμβάνει πρώτα αυτόν που την εξαπέστειλε. Όταν καταργέσαι έναν άλλον άνθρωπο, τότε πριν τον πιάσει τον άλλο, θα πιάσει εσένα, ύστερα τον άλλο. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία αυτό το πράγμα. Και έχει μεγάλη σημασία να μάθουμε να ευχόμαστε. Και εσείς οι γονείς, οι μητέρες, να εύχεστε πάντοτε για τα παιδιά σας. Να λέτε καλά λόγια, να έχετε καλή διάθεση, και αν ακόμα έχετε προβλήματα και δυσκολίες, αυτά να τα μεταποιείτε, όχι σε αγανάκτηση, να μην αγανάχτείτε, να προσεύχεστε και να εκφράζεστε με τρόπον ευχητικών. Αντί να λέμε, ξέρω το ένα το άλλο, για οποιοδήποτε ο Θεός να τον φωτίσει, να τον ελεήσει, να τον φυλάξει, να τον ευλογήσει. Όχι να τον τιμωρήσει ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Τώρα αυτή η συγκέντρωση μας εδώ είναι τελευταία μάλλον. Ναι. Τελευταία πρώτο Χριστουγέννο. Να σας πω πότε θα είναι η επόμενη. Η επόμενη συγκέντρωση εδώ σύναξη θα είναι στις 8 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη. Το Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα. Εύχομαι να περάσετε καλές γιορτές, χριστιανικές, πνευματικές, χωρίς κοσμικότητες και ανοησίες. Να κάνουμε προσευχή και μετά να αποχωρήσουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.